Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Kolejny transport szczepionek jeszcze dziś dotrze do Polski. Tym razem to preparat firmy Moderna. W ścisłym reżimie sanitarnym uczniowie z najmłodszych roczników wrócą po feriach do szkół. O nadużyciu władzy mówi po kontroli w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym minister zdrowia i oczekuje dymisji rektora uczelni. 29 tysięcy szczepionek firmy Moderna jeszcze dziś trafi do Polski. Prawdopodobnie pojutrze będą rozwożone do wybranych szpitali węzłowych. Wczoraj w kancelarii premiera przedstawiono harmonogram szczepień. W piątek rozpoczną się zapisy dla seniorów. Pierwszeństwo będą miały osoby, które skończyły 80 lat. Rząd rusza z kolejną fazą narodowego programu szczepień, promując go spotem z udziałem Cezarego Pazury. Dla siebie, dla nich szczepimy się. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk podkreślił, że do końca marca może zostać zaszczepionych około 3 milionów Polaków, bo mamy otrzymać zamówionych 6 milionów dawek szczepionki. System staje się coraz bardziej sprawny i coraz bardziej wydajny. Do końca tego tygodnia zaszczepionych zostanie 250 tysięcy. W pierwszej kolejności będą szczepieni mieszkańcy domów pomocy społecznej. Już od 18 stycznia, mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Mobilny punkt szczepień, który zaszczepi pensjonariuszy. Od 25 stycznia będą szczepione osoby powyżej 70 roku życia. Rząd chce, żeby samorządy już zaczęły organizację dowozu na szczepienia dla osób niepełnosprawnych i innych potrzebujących. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Uczniowie z klas od 1 do 3 wracają w przyszły poniedziałek do szkoły. Wszystko w ścisłym reżimie sanitarnym. Zachowane mają być podstawowe zasady, takie jak częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz częste wietrzenie pomieszczeń. Ale nie tylko, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Klasy powinny być oddzielone od siebie, najlepiej uczyć się na różnych piętrach, jeśli to jest możliwe, bądź w różnych częściach szkoły, tak żeby nie było kontaktu między uczniami z poszczególnych klas oraz z nauczycielami. W miarę możliwości chcemy, żeby klasy były uczone przez stałych nauczycieli i jeśli to będzie tylko możliwe i tam, gdzie to będzie możliwe, żeby ci nauczyciele nie uczyli różnych klas. Nauka zdalna wciąż będzie obowiązywać w starszych klasach. Po 18 stycznia aktualna będzie także lista pozostałych obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Warszawski Uniwersytet Medyczny zapłaci wysoką karę za akcję szczepień osób spoza grupy zero. WUM za to działanie będzie musiał zapłacić 350 tysięcy złotych. Dodatkowo minister zdrowia Adam Niedzielski oczekuje dymisji rektora uczelni. Kara, którą musi zapłacić WUM, to 50% kwoty przyznanej Uniwersytetowi przez NFZ w okresie, w którym doszło do zaszczepienia osób spoza listy grupy zero. Kontrola w WUM pokazała również skalę afery szczepionkowej. Na 450 dawek przekazanych do szpitala, co łączyło się z zaszczepieniem 450 osób, 200 osób było niezatrudnionych, czyli były to osoby spoza personelu medycznego i niemedycznego szpitala. Czyli nie mówimy tutaj o jakiejś skali marginalnej, tylko blisko połowa tych osób, które zostały zaszczepione, nie była w ogóle w żaden sposób w relacji zatrudnienia w szpitalu. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że oczekuje od rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Jak mówił, nie wyobraża sobie współpracy resortu z uczelnią po takiej aferze. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wśród osób zaszczepionych spoza grupy zero znaleźli się m.in. znani aktorzy, politycy i biznesmeni. Minister zdrowia zaapelował do nich, żeby zgłosili się do wolontariatu covidowego, skoro zostali zaszczepieni poza kolejnością. We Włoszech, które są liderem szczepień w Unii Europejskiej, preparat podano ponad 650 tysiącom osób. Z tego, jak pisze dziennik La Repubblica, co najmniej 100 tysięcy osób zaszczepiło się poza kolejką. Są wśród nich krewni pracowników służby zdrowia, adwokat, księża i lokalni politycy. Cierpliwie na swoją kolej czekają m.in. 79-letni prezydent Włoch Sergio Mattarella i 84-letni papież Franciszek. W serwisie jeszcze poniedziałkowy bilans epidemii w Polsce. Resort zdrowia poinformował o 4622 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 75 osób, wyzdrowiało ponad 7 tysięcy chorych. Wyniki publikowane w poniedziałek obarczone są pewnym błędem, podkreśla Jan Bondar, rzecznik głównego inspektora sanitarnego. w weekend mniej jest zleceń od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Nie wszystkie laboratoria pracują i nie wszystkie raportują, więc ten wynik mógłby budzić radość, ale trzeba niestety poczekać na kolejne dni. Gdyby wziąć pod uwagę skumulowane wyniki z ostatniego tygodnia, to niestety nie notuje się żadnych spadków, wręcz przeciwnie. W ciągu minionej doby wykonano ponad 26 tysięcy testów. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce przedstawi Adam Malecki. Na początek dobre informacje zza oceanu, ze świata tenisa. Hubert Hurkacz, po tym jak pokonał Ekwadorczyka Roberto Quiroza w 2 sets-4, awansował do półfinału tenisowego turnieju Delray Beach. Polak rozstrzygnął ten pojedynek na swoją korzyść w 85 minut. Był zdecydowanie lepszy w kluczowych momentach meczu, co dało mu zwycięstwo. W półfinale przeciwnikiem naszego tenisisty będzie notowany w 8 setce rankingu ATP Amerykanin Christian Harrison, który na Florydzie rozgrywa turniej życia. Wcześniej tenisiści nigdy ze sobą nie grali. Co ciekawe, dzisiejszy rywal Hurkacza został przez organizatorów turnieju ukarany karą finansową za to, że odmówił założenia maseczki. Nie chciał w niej udzielić wywiadu po zwycięstwie w sobotnim meczu. Musi zapłacić 3000 dolarów grzywny. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Hurkacz po Stanach Zjednoczonych leci do Australii, gdzie zagra w pierwszym turnieju wielkoszlemowym w sezonie. W Australian Open zabraknie Mai Chwalińskiej i Katarzyny Kawy, które odpadły w pierwszej rundzie kwalifikacji. A którzy skoczkowie wystąpią w piątkowych kwalifikacjach przed Pucharem Świata w Zakopanem? Trener Doleżal wybrał. To Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Klemens Murańka. Wyboru nie ma już Sebastian Loeb. Legenda rajdów kończy z Dakarem, przynajmniej w tym roku. Dwa kapcie podczas maratońskiego etapu i brak możliwości skorzystania z serwisu. To wystarczyło do wyeliminowania Francuza z dalszej jazdy. Dalej, mimo przebitych opon, jedzie Jakub Przygoński. Ciężko się po prostu szybko jechało, bo mnóstwo kamieni, trzeba było bardzo uważać. Patrzymy, co będzie w następnych odcinkach. Liczę, że będzie troszeczkę mniej kamieni, żeby można było bardziej się skupić na ataku, a mniej na przebijających się oponach. Przygoński w klasyfikacji generalnej, której przewodzi Stefan Peterenzel, jest 4. 8 na kładach Kamil Wiśniewski. Z pierwszej na 3 pozycję w samochodach lekkich spadli Aaron Domżała i Maciej Marton. A co działo się wczoraj w lidze siatkarek? Pierwsze zwycięstwo Wolej Wrocław pod wodzą Dawida Murka. 3-0 z Eneo PTPS-em Piła. Pałac Bydgoszcz przegrał z ŁKS-em Łódź 0-3. W piłce nożnej zapowiada się gratka dla kibiców rozgrywek wyspiarskich. W Pucharze Anglii w 4 rundzie starcie gigantów. Manchester United zagra z Liverpoolem. W ligach zagranicznych wczoraj grali we Włoszech. W Serie A Specja pokonała 2-1 Sampdorię. W Hiszpanii Getafe 3-1 Elche, a Betis 2-0 wygrał z Łeską. I na koniec też dobra informacja. Szef Europejskiej Federacji Piłkarskiej Aleksander Čeferin jest pewien, że piłkarskie Mistrzostwa Europy w tym roku na pewno się odbędą. I to na 99%. I to zgodnie z planem w 12 miastach, w 12 różnych krajach. Niepoprawny optymizm? To się okaże. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Teraz za sprawą jednego z naszych słuchaczy przenieśmy się do Żółtańca w województwie lubelskim. Dzień dobry, pozdrawiam Żółtaniec. U nas jest minus 8 i pogoda bezchmurna. Życzę miłego dnia dla ulubionej stacji radiowej. Pozdrawiam, Wojciech. Bardzo dziękujemy, panie Wojciechu. Mam dla pana dobre informacje, albowiem z tych ujemnych temperatur dzisiaj plus 2 i słońce. Tak obiecują synoptycy. Czy się pomylą, okaże się w okolicach godziny 13. Myślę, że wtedy już wszystko będzie wyjaśnione. Podobnie słonecznie na południu kraju, Podkarpacie, Świętokrzyskie, Małopolska. Tutaj słońce. I to są jedyne miejsca, gdzie możliwe są dzisiaj przejaśnienia. Cała reszta kraju przykryta chmurami. Temperatury od minus 1 na Warmii i Mazurach, Podlasiu czy w Łodzi do plus 3 w Poznaniu. Możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem na Pomorzu i w zachodniopomorskim. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Zrobię to dla synka.

18 minut po godzinie 7. Dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę zajmujemy się tym, że właściciele Instagrama, jednego z portali społecznościowych, zapowiedzieli, że będą informować, które zdjęcia są przerobione przez jakieś algorytmy w trakcie wrzucania tych zdjęć na tę platformę, żebyśmy wiedzieli, że ta osoba na tym zdjęciu to w rzeczywistości tak nie wygląda, tylko wygląda zgoła inaczej, jest tutaj upiększona. To chyba wszystko po to, aby ci, którzy oglądają ten Instagram, oglądają cudze zdjęcia, mieli świadomość, że to nie do końca pokrywa się z rzeczywistością. 2273 to jest telefon do nas. Ja też zadałem Państwu takie pytanie, czy to jest akceptowalne w XXI wieku, żeby mężczyźni się malowali, bo o tym również będziemy dzisiaj rozmawiali, no bo jeżeli nie za pomocą aplikacji, to może po prostu faceci mogą się upiększać za pomocą kosmetyków specjalnych właśnie dla mężczyzn. 2273. Uważam, że faceci nadal nie powinni się malować. Facet to ma być facet. Zarośnięty prota. Wiadomo, że powinien dbać o siebie, ale no bez przesady. Nie aż tak, żeby się malował, czy używał tuszu do rzęs i tak dalej, czy szminek. Co innego, jak ktoś występuje w telewizji, to tam puder, wiadomo, jest cały czas nakładany, żeby się nie świecić przy kamerze, ale tak poza tym to nie, zdecydowanie. Do usłyszenia, dzięki. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście pierwszy raz, jak mnie pomalowano, to czułem się dziwnie. Natomiast mam wrażenie, że to też jest pytanie skierowane do pań. Czy zdaniem pań mężczyzna, który ma na sobie jakiś delikatny makijaż po to, żeby lepiej wyglądać na zdjęciu, to jest w porządku? Bo sformułowanie, że facet to musi być facet, to jest bardzo szerokie pojęcie, bo każdy ma inną definicję. Zaraz usłyszymy, że prawdziwy facet to powinien być we wojsku na przykład. Bo może i takie zdanie ktoś z Państwa ma. 2273, za chwilę porozmawiamy z psychologiem o tym, po co my w ogóle na tych mediach społecznościowych funkcjonujemy i czego tam szukamy. Renata Przemyk, Małgośka, album 95 lat Polskiego Radia. Teraz. To był maj, pachniała Saska Kępa, szalonym zielonym zem. To był maj, gotowa była ta sukienka. I noc się stawała dnie. Już zapisani byliśmy w urzędzie. Białe koszule na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Małgośka, tak. 24 minuty po godzinie 7. Dwie dwójki, 7 trójek o mediach społecznościowych. Dzisiaj rozmawiamy. Dzień dobry, Tomek Tłokolic, Kielc z tej strony. Ja chciałem się wypowiedzieć w kwestii portali społecznościowych, na których mnie nie ma. Nie mam je na Facebooku, nie używam Instagrama, nigdy mnie nie było na naszej klasie. A podobno, jeżeli kogoś nie ma na internecie, to on nie istnieje, czyli wychodzi na to, że mnie nie ma, a do mojego ulubionego radia dzwoni wytwór czyjejś wyobraźni. Życzę dobrego dnia, pozdrawiam serdecznie, kłaniam się. Albo to projekcja na przykład do nas dzwoniła. Bardzo panu dziękuję. Dwie dwójki, 7 trójek. O mediach społecznościowych dzisiaj rozmawiamy. Rzeczywiście nasza klasa jeszcze funkcjonuje. To jest dla mnie też zaskakujące. Jeden z pierwszych polskich portali to było Grono.net, pamiętam. Ono jednak nie wytrzymało konkurencji. Podobno dlatego, że się nie rozwijało odpowiednio szybko, kiedy pojawił się Facebook. A nasza klasa się trzyma. Ma nadal. Po co nam w ogóle konta na mediach społecznościowych i dlaczego tak ważne w naszym życiu stały się polubienia i kreowanie nieprawdziwego wizerunku samego siebie w internecie? O tym w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Żółnowskim opowiada psycholog społeczny Konrad Maj. To najwyraźniej nas nie zadowala, że mamy wokół siebie sąsiadów, mamy rodzinę. My chcemy nawiązywać relacje na szerszym poziomie. Media społecznościowe nam to umożliwiają. Możemy też przedstawiać swoje własne życie, możemy pokazywać swoje dokonania, chwalić się i to też bez wątpienia jest dla nas ważna potrzeba. Część to są profile fałszywe, cała masa profili fejkowych tak zwanych, albo takich profili, gdzie ktoś zupełnie jest kimś innym. W rzeczywistości jego życie jest jakieś bezbarwne, nie ma jakichś większych dokonań, no ale poprzez stworzenie jakiegoś profilu zupełnie sztucznego potrafi wchodzić niejako w skórę kogoś innego. No i to wynika właśnie z tego, że najwyraźniej po prostu innymi sposobami nie można uzyskać jakiegoś zainteresowania. To można osiągnąć w sposób szybki, tani, a w zasadzie bezpłatny, poprzez jakieś nagromadzenie zdjęć. Jeśli ktoś ma jakieś umiejętności typu Photoshop, to już w ogóle jest szczęśliwcem, często wynikające z jakiejś nieakceptacji siebie, albo też właśnie z jakiegoś dążenia do bycia kimś innym, podziwiania osób, w które się ludzie wcielają. To pan psycholog Konrad Maj. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki, 7 trójek. Zachęcam do dyskusji o mediach społecznościowych. Kto z państwa nie ma mediów społecznościowych, a mimo wszystko żyje? Podobno, tak jak zwrócił uwagę jeden ze słuchaczy, podobno jak nas nie ma w internecie, to nie istniejemy. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Most of all, of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing, and you know that I will love you. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Nareszcie jest! Wyprzedaż rocznika 2020 w Mercedes-Benz. Teraz możesz dotrzymać noworocznych postanowień. Z dynamicznym sitanem, wszechstronnym Vito i niezawodnym sprinterem zrealizujesz wszystkie ambicje. Dostawcze Mercedesy już od 943 zł netto miesięcznie. Odwiedź salon online i zamów dostawczego Mercedesa już dziś. Ilość samochodów w ofercie jest ograniczona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Ponad 32 miliony złotych kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na największe sieci fitness za porozumienie ograniczające konkurencję. Ukarano też 6 menedżerów bezpośrednio zaangażowanych w niedozwolone porozumienie sankcjami w wysokości prawie 800 tysięcy złotych. Pandemia wyraźnie uszczupliła finanse konsumentów i firm. Choć zmalała nieco liczba dłużników, to wysokość ich zaległości wzrosła. Z tego powodu, jak mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów, badane firmy nie planują w najbliższych 3 miesiącach inwestycji ani wzrostu zatrudnienia. Ponadto ponieśli dodatkowe koszty na dezynfekcję miejsc pracy i ochronę pracowników, sięgające nawet 25% wydatków firm. To dla nich duże obciążenie. A tymczasem mimo pandemii rośnie rynek luksusowych nieruchomości w Polsce i na świecie. Jego wartość w naszym kraju szacuje się na ponad 1 800 000 000 zł, co oznacza wzrost o 35% w roku 2020 wobec 2019. Rosną też ceny nieruchomości premium, podkreśla Maciej Wolski, prezes Tacit Investment. Jeśli chodzi o ceny, to w tym roku będą one rosnąć na poziomie 5-7% w Warszawie i zapewne nieco wolniej w pozostałych największych miastach w Polsce. Zakładając stabilną sytuację, pod kątem cen Warszawa ma szansę dogonić Berlin za 3-4 lata, Amsterdam za 4-5, Paryż za 12 lat, Nowy Jork za 18 i Londyn za 20. Dolar kosztuje 3,72 zł, euro 4,52, frank szwajcarski 4,18, funt brytyjski 5,04 zł, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Temperatury dzisiaj od minus 1 stopnia na Warmii, Mazurach, Podlasiu i w centrum, po aż 3 w Poznaniu. Pozostała część kraju, przepraszam, i w Krakowie również 3 stopnie mają się pojawić na termometrach. Pozostała część kraju między 1 a maksymalnie 2 stopnie na termometrach. Możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem na Pomorzu i na zachodnim Pomorzu. Słonecznie jedynie w województwie świętokrzyskim, na Lubelszczyźnie, w województwie małopolskim oraz na Podkarpaciu. Cała reszta kraju zasnuta chmurami. Sponsorem programu był producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut do godziny 8. Poranny program Pora na Trójkę. Dzisiaj zajmujemy się życiem w mediach społecznościowych, a konkretnie tym, jak kreujemy swój wygląd w mediach społecznościowych, albowiem jeden z portali zapowiedział, że będzie informował, które ze zdjęć umieszczone na tym portalu było przerabiane przez programy do upiększania i do tego, żebyśmy ładniej wyglądali. Czy w związku z tym na przykład mężczyźni mogliby się malować i czy to by weszło do kanonu, skoro będzie widać przecież, że użyta została jakaś aplikacja, to może by make-upem to zamaskować? 2 2 7 3. Dzień dobry, kierowca autobusu Jan Strzewa, kłaniam się ja w sprawie urody panów. Ostatnio się otarłem program, gdzie dwaj celebryci sprzeczali się na temat farby, które stosują do włosów. Czy mnie to dziwi? Chyba nie, dziękuję. No, szanowny panie, mnie też już niewiele zdziwi. Nie wiem, jaki prawdziwy kolor włosów ma wiele osób z pierwszych stron gazet. Szanowni państwo, no ja posiadam oczywiście profil na Instagramie, tylko że ja testuję ludzi, którzy mnie obserwują. Mianowicie, jak wrzucę zdjęcie jednego z moich kotów, to mi liczba obserwujących rośnie. Jak wrzucę siebie, to spada. To powinno mi dać do myślenia, jak chodzi o moją aparycję, albo przynajmniej o to, co ja tam w ogóle wstawiam. No ale to jest, ja to robię bardziej dla hecy. Kwadrans do ósmej. Take me to church teraz w Trójce. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Minut do godziny ósmej. Teraz w Trójce wracamy do robienia kariery w mediach społecznościowych. Sława w 72 godziny i to zaledwie za $5 miesięcznie. Ogłoszenia o takiej treści można znaleźć w internecie i nie ma się czemu dziwić. W końcu coraz więcej z nas zdaje sobie sprawę, że media społecznościowe to nie tylko sposób spędzania wolnego czasu, lecz przede wszystkim narzędzie biznesowe. Czym są podobno pomagające w osiągnięciu sukcesu boty i czy inwestycja w nie się opłaca, sprawdzał Paweł Turski. boty są oszustwem. Urszula Wilk pracuje w agencji influencer marketingu. Są to automatyczne maszynki, które stosując odpowiednie algorytmy wykonują akcje na koncie influencera, czyli na przykład można kupić 1000 lajków dla 10 ostatnich postów. Żeby tego nikt nie wychwycił, to pojawią się w ciągu 72 godzin. To nie są prawdziwe konta użytkowników, tylko to są wszystko takie fejkowe konta, które dokonują polubień, stają się naszymi followersami. Korzystanie z botów na dłuższą metę nie jest opłacalne. Sztuczne konta po około miesiącu są likwidowane przez Instagram. Aby konto stale zyskiwało na popularności, w ostatnich latach praktykowano technikę follow za follow, czyli zaobserwowanie za zaobserwowanie. Korzystanie z tej metody było konieczne, aby pozyskać nowych klientów, mówi Krzysztof Sobutka, były trener personalny. Tak się robiło codziennie. Bardzo dużo osób innych się obserwowało. Jakiś procent z tego odwzajemniał to. Ty wtedy po kilku dniach przestawałeś obserwować te konta, natomiast ich obserwacje oczywiście zostawały. W ten sposób się wzrosło. Kiedyś to dawało to, że było się bardziej atrakcyjnym kontem. Natomiast teraz im więcej mamy obserwujących, którzy nie wchodzą za nimi w interakcję, tym nasze konto przeciwraci na wartości. My widzimy takie wahnięcia i widzimy, jaka część widowni influencera pochodzi z zabaw follow za follow. To również nie jest skuteczne, bo chodzi o to, żeby mieć wokół swojego konta skupionych autentycznych odbiorców. Obecnie zdobywanie obserwujących metodą follow za follow czy kupowanie botów jest łatwe do zweryfikowania przez agencję influencer marketingu. Najczęściej sprawdzamy konto z pomocą rozwiązań takich chociażby jak Hype Auditor. To jest platforma, która ma dostęp do konta influencera i na podstawie danych udostępnianych przez Instagrama widzimy dokładnie, jaka jest struktura tej widowni. Zaczynamy od tego, ile w strukturze obserwujących jest prawdziwych użytkowników, a ile jest kont pozyskanych z pomocą rozwiązania follow za follow. Jeżeli jest tego całkiem sporo, to nie ma co mówić o sprawdzaniu dalszym, czyli weryfikacji wiarygodności influencera czy struktury jego widowni, bo wiemy, że ta widownia i to, co byśmy tam zobaczyli, jest nieprawdziwe. Według najnowszych trendów agencje influencer marketingu działające do kampanii reklamowych nie wybierają wcale najbardziej popularnych profili. Coraz większą popularnością cieszy się zawiązywanie współprac z mikroinfluencerami, takimi, którzy mają maksymalnie 5 tysięcy obserwujących. Ci albowiem potrafią lepiej dotrzeć do konkretnej grupy docelowej. Dlatego, jak dodaje ekspertka, kluczem do sukcesu obecnie wcale nie są boty czy follow za follow, lecz tworzenie oryginalnych, adresowanych do danej niszy treści. Give me your heart and your soul.